Harry Henk, goed dat ik je tref. Jij bent ook nooit thuis. Dat klopt. Ik zit meer in het wapen van Ondijk dan dat ik thuis ben. Ja, dat dacht ik al. Zeg, je was zeker net onderweg. Ja, ga je mee dan? Nou, dat is goed. Ik heb wel zin in een partijtje biljarten. Het wapen van Ondijk, ook voor bruiloften en partijen. Bovendien iedere vrijdag en zaterdagavond disco tot 2 uur voor uitsluitend gezellige mensen. Het wapen van Ondijk, Kleingal 10, Ondijk. Telefoon 02289 3214.